Figyelem! Május 15-én csütörtökön Miss és Mr. Voice of Budapest, azaz hangszépségverseny a Rádió Café 98-on délután 4-től este 8-ig. Szép a hangod és belül már sztár vagy, akkor jelentkez macsó, Miss Universe, úrnő, kibic, kisfiú, több diplomás, vagy éppen kategóriában. A 0620-9986-986-os SMS számon. Névvel, mobilszámmal és jelentkezővel. 10 másodperced van életed legnagyobb átváltozására. Miss és Mr. Voice of Budapest a Rádió Café 98-on. Csütörtökön este 8-ig. Emberből sztár lehetsz. Hit, remény, zsűrölet. A Rádió Café 98-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. When you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you ain't nowhere. They say the girls are something else out here on Broadway. They're looking good, y'all, but looking at them just gives me the blues. Cause how are you gonna make some time when all you got is one thin dime, and one thin dime won't even shine your shoe on Broadway. They say that I won't last too long out here on Broadway. They say I'm gonna catch a Greyhound bus and try to make it home one day. But they are wrong, I know they are, cause the song I'm singing up from my heart, and I ain't gonna stop until I'm a star on Broadway. I'm talking about Broadway. But they are wrong, I know they are, cause these songs I'm singing are from my heart, and I ain't gonna stop until I'm a star on Broadway. Talking about out here on Broadway, y'all, I'm gonna have my name up in lights down around Times Square somewhere. Out here on Broadway, looking good on Broadway, feeling good on Broadway. Az On Broadway. Hogy volt? Hogy volt? És a valódi Broadwayről vissza a magyar Broadway és Broadwayek, a színház, a kulisszák mögé. Karina. Mire vagy kíváncsi, Laci? Karina, ráncsuk le a leplet új színház mesterkedéseire. Mi folyik a színfalak mögött? Színfalak mögött? Arról kérdezem, amiről én tudhatok, ami a színfalak előtt van. Ott mi van? Na, értem. Színház. Mi ez? Mi volt ez a csalódottság az imént a hangodban? Milyen csalódottság? Amikor legelőször megszólaltál itt, és mondtad, hogy nem, ez nem most nem olyan volt, azt hiszem ez a szezon, amilyet szerettél volna. Ez így van. Igen. Mert hogy rég volt nagy szerep. Igen. Mit szeretnél te játszani? Mi a szerepálom? Mondom őszintén, hogy egy konkrét szerepet nem tudok mondani, de például nagyon szeretnék játszani a magyar darabokban, tehát Füst Milán, vagy Molnár Ferenc. Magyar szerzőktől, meg hát a nagy klasszikusoktól. Akár egy Shakespeare, vagy egy Molière. Shakespeare-től mit játszanak? Az a baj, hogy sajnos már a római súlyából az az érzésem, hogy abból nem, már nem, nem, nem tiszták ki. Persze. Nem. Én láttam múltkor egy Ted Benatar klipet a VH1-on, és ott 30 évesen játszott egy 14 éves tényit. Na, ő már ki volt csúszva. Törőcsik Mari azt mondta egyébként, hogy ilyen 40 év után lehet a Júliát eljátszani. Hát akkor bármint, hogy színészi tudással. Minimum. Aha, de hát na, és nem nagyon szeretném a Védekint Lulúját is eljátszani. Ez például érdekel, vagy a Makrancos Katát, ezt is majd egyszer. Nagy színész állom a Makrancos Kata, nem? A rádió is van egy két színész palánta. Neked sikerült? Én megcsináltam, igen. Radnótiba játszottam. Csak az nagyon régen volt, igen. 66-68-ban. Uh-huh. Igen, kamarára átdolgoztuk. Nagyon sajátos volt egyébként. Mindent rajszögekkel demonstrált. Okay. Kísérleti darab volt. De egyébként most komolyan, én játszottam színházban. Én is. De, és mindenki beszéljünk a színházról. Beszéljünk. Nekem életem legcikibb szerepe az az volt, amikor egy ilyen, most nem tudom, már nem de emlékszem, a darabnak volt. Két nő egymást marta, meg mit tudom én, ez egy diák színház. Mm-hmm. És az volt a legcikibb, hogy fiúk klotgatyában és ilyen fehér pólóban, ugye hát díszlet hiány volt, azt demonstráltuk, hogy mi vagyunk a fal, ami egy szűkebb, megfolyt, és én a fal egy voltam, mert én álltam középen túl, és én voltam az óra a falban, képzeld el. És kapukoltál? Valamilyen, tehát valami a darabba úgy hozta ki, hogy nekem 12-5 perctől kellett mutatnom az egész, az óra mutatott, a perc mutatott is. Na most, aki próbált már 5 percig, perceket mutatni, kicsit mindig bejelentem mozdulatlannak lenni, az el tudja képzelni, hogy két átívott éjszaka után, már egy vodka mérgezésen túl, Szentesen, amit Nagy Kanizsának hittem a vonatról való leszállás után, miután leutaztunk az Országos Színjátszó Fesztiválra, akkor milyen érzés volt ez mondjuk a színpadon? A tűző napon. Ja, nem, ez köszönöm. És kikészült? És akkor ott hagytad a színházat a télőkre? Tényleg? Már hogy, igen, előre. Oda jártál? Dehogy jártam a Szentesi Dráma Gimnáziumban, ugyan már, dehogy. Dehogy is. Laci, pesti gyerek. Berzsenyi Dániel Gimnázium. Na, és ott hagytad a színházat akkor, Laci? Na csak hogy az, hogy ez nekem volt a legcikibb, ez nekem ez volt a legcikibb. Neked mi volt az első színpadi élményed? De közben is érezted, hogy ciki? Igen. És akkor miért nem... Ez azon kevés dolgok egyike volt, igen. És akkor miért nem csináltál amikor felismertem ellenem? Meddig tessék, bírtad? Hát kiléptem, nem bírtam már csinálni. Idegekkel nem bírtam az egészet, elmentem inkább. Én is voltam színész, képzeldem. És boldog vagy, hogy eljöttél? Hát annak örülök, annak megmondom őszintén örülök, hogy abban a szempontból tényleg boldog vagyok, hogy rájöttem arra, hogy baromi rossz színész vagyok. Komolyan. Tehát én azt gondolom, hogy... Mindig lebuksz egyébként, mikor valakit meg akarsz szeretni, nem? Mit? Ja, egyrészt, hát hogy az életben nem tudom. Hát én... Igen, igen. Olyan furcsa, hogy mindig őt kérdezte, nem akarsz rádiózni? Nem lenne jobb az neked? Kell ezt tudni valamit? Hát ennyit, nézni, kérdezni, gondolkozni, kérdezni. Úgy nézünk ki, szerintetek nekem menne a rádiózás? Simán. Persze, hogy menne. Abszolút. Nagyon kellemes hangod is van. Há, értem. Még nem csak azért, hanem is. Meg a, de nem is a hangom múlik. Senki nem kérdezte, hogy mi volt az én színpadi élményem egyébként. Na mindegy. Aurán. Auránon. Mi volt, neked mi volt az első színpadi élményed? Neked mi volt, Tomi? Nem, most szavaló verseny volt szerintem. De az ilyen rendes külszínházban színpadon? Nem, hát művelődési házban. Vagy gyermekkönyvtárban. Én Kazinci versenyen voltam gyermekkönyvtárban. És az első külszínház, ahol felléptél? Hát a főiskolán léptem fel. Amikor a felvételén voltam, én még sose láttam, hogy milyen így a színpadra fellépni, úgyhogy hogy tök sötét nézőtér van, és a reflektorok annyira el. Akkor voltál a főiskolán, voltál először így, ilyen színpad? Igen. És igen. Ott színpadon van a felvétel. Úgy, hogy be voltam reflektorozva, tehát előtte soha az életben. Földesi Margitnál is fölléptem, de ilyen érzés még sose volt. Én ezt 13 éves koromban tapasztaltam meg először. Kis megkölyek 12, bocsánat. Arany János Színház voltam gyerekszínész. Olyan. Ah, egy színházban játszottak. Ez nagyon jó kis színház egyébként. Ugyanazt a színpadot kaptatjuk. Kapsolt meg az új színházat, mert olyan jól néz ki kívülről. Szerintem gyönyörű ez a színpad, meg az és a nézőtér. Magas. Nagyon szép. Gyönyörű. Végre oldoltunk gyerekek egy kicsikét, nem? Na ott voltam, a Twist Oliverben voltam árva. Egy a 12 volt. Én voltam a legkövérebb. És arról mi a véleményetek, hogy énekek voltak, nem hogy ez egy nagyon női szerep, tehát minden pasi, aki árva. Színésznek megy, az egy kicsit feminin. Feminin? Ez, igen. Igen, azt mondtam. Feminin. Az. Nin. Csak én is. Nin. Igen. Szerinted is? Hát én azért hagytam abba, mert nem vagyok meleg. Tiltakozom. Ez homofób volt, bocsánat. De hát ilyen nincs. Kicsit általánosítasz, igen. Ja, de nem. Valóban nem, így van. Én azt gondolom, hogy jelentős. Valahogy nagyon sztereotíp. Ti mit élveztetek benne? Mit élvezünk a rádiós műsorvezetésben? Ez a színpadban? Ez majdnem ugyanaz. A színpad? Komolyan? Hát ez ugyanilyen. Nem, mert így nem látnak téged, tehát én látlak. Lehet sokkal bátrabb, és ez ettől sokkal szabadabb. És tök jó, hogy kibírtátok röhögés nélkül, hogy így kinyitottam a számat, és bekaptam az előbb a mikrofont, és senki nem látta. Egyáltalán nem figyeltünk rá, szerintem azért volt. Azt szemeztek ti már egymással egy 10-15 percben, mi? Legalábbis én nagyon nézem. Tehát. De ő téged néz. Tehát gyanítom, hogy itt valami háromszög dolog mert kezd kialakulni. A fénytől van biztos. Igen. Furcsa, macska nem? De szemek jó. Mennek körbe-körbe a szobában. Lassan szerintem a tükörgömb, ugye? Akkora lesz ez a tükörgömb, hogy egy műholdat kell indítanunk rá, nem? Hogy feltérképez a felületét. A lényeg az, hogy... Ez maga a halálcsillag, most jövök rá. Ez maga a... Shoot the dead star. Diszkócsillag. Valahol félbeszakadt ez a beszélgetés. Bárhol tudom folytatni. Parancsol. Szívesen beszélek magamról, ha gondoljátok. Igen. Beszélj, de ne nekünk a hallgatóknak. Tehát csak így kezdjünk mesélj, vele. Mesélj. Egy szép monológ. Egyszer volt, hol nem volt. Na, arról szeretnék mesélni, például mennyim a főiskolára hang nélkül vettek föl, képzeljétek. Na, ez most egy ilyen érdekes. És azt mondták, hogy kisasszony önben van? Volt ez az ominózus egy hét, amikor... Az a durva hét. Az a nagyon komoly. A Brother Week. Így van. Power Week. A Power Week. Zsámeki Gábor volt az én osztályfőnököm a főiskolán, ez azt jelenti, hogy ő tartotta nekünk az órákat az egy hét alatt. És én annyira paráztam az egész felvételiről, meg annyira stresszben voltam, és nagy lelki megrázkódtatásokat éltem át, hogy így fölment nagyon a lázam, tehát ilyen pszichoszomatikus tünet, és elment a hangom, és én úgy nyomtam végig az egy hetet, tehát úgy jöttek fel a színész szakra, hogy néma voltam. Tátoktál? És mit mondtál? Nem volt egy füzetem, és így állandóan így írtam az ötletemet, és így mindenkit az orra alá dugdostam, hogy olvassák. Ez mekkora trükk egyébként. Hogy egyébként... a néma kislányt, ki, persze, hát a Karinát persze nem lehet nem felvenni. És, akkor és ez így is volt, tök sokan mondták ezt. Igen. Igen. Figyelj, a másik oldalról meg világtörténelem egyik legnagyobb filmalkotása minden nap, mai napig egy néma film, ugye ez hát Eisenstein. Nagyon sok film Potemkin cirkáló, nem? Nagyon sok film néma film. Sőt, ma is nagyon sok filmen látunk visszaköszönni néma filmes elemeket. Uh-huh. És ezt hogy állítanánk ilyen axiómában, ilyen minden rovar, bogár, azértben? Hogy azért a film sokszor hang nélkül is tökéletes. És így van ez, talán a színházzal is. Én magam mozgásszínházat csináltam 15 éves koromban. Az és nagyon jó volt. Van még valami álmotok az életben, amit szeretnétek elérni? Nekem párbajtőr! Azt nagyon szeretném! Nekem? Még azért van. Párbajtőr meg a windsurf. Nekem még van? A windsurf nem érdekel. Nekem engem. Azt próbáltam. És te ezt akkor most egy átmeneti állapotnak tekinted? Minden állapot átmenet. Mi erőt? Igen, csak sokszor nincs cél. De Tominak mondjuk mindig van a snowboard, tudod? Vagy azt is mondhatnám, hogy a célhoz, hogy nekem mindig van célom, hogy amikor az Arany János Színházban voltam gyermekszínész, akkor kérdezte az előbb, hogy mit élveztem benne legjobban. Igen. 75 forintot kaptunk próbánként. Mi a cél? És 100, mit vettél belőle? 150-et előadásonként, és volt olyan, hogy heti 4-szer ment. Mire gyűjtöttél? Nem nagyon gyűjtöttem így konkrét tárgyakra, ugye maga a gyűjtés kedvéért szerettem meg ezt a dolgot. Nem gondolod, hogy ez csak egy felmentés a részedről? Mivel kapcsolatban? Hogy baromira élvezted egyébként az egészet. De nagyon élveztem. Hát igen, az volt csak egy felnőtt fejjel nagyon könnyű ezt mondani, csak a pénz miatt csináltam. Nem azt mondom, nagyon élveztem, csak közben gyűjtöttem pénzt. Nagyon jó volt. Tulajdonképpen annyira élveztem, hogy amikor kivágtak onnan, mert elkezdtem mutálni. És nem tudtam többet együtt csilingelni a szoprán árvákkal. Egészen 23 éves koráig ki tudta kombinálni azt, hogy ő azért még mindig tudjon árva lenni a Twist Oliverben. Akkor kitaláltam magamnak 13 és na jó, hát hogyha ez nem megy, akkor rendező leszek. Színház elment, maradt a pénz, és akkor így lett a Tomi végül is, akkor így pénzváltó. Hát a színház rendezésben sem nagyon van pénz. Nem nagyon. Film az jobb, meg megláttam ezt a szegény a Sertamást akkor, és visszahajtott az akkóval, nagyon furcsa volt. Nem úgy, maradt a pénz. Jó, de egy darab ideig egyébként az Asher Tamás, bocsánat, az Asher Tamás a visszahajtott zakójával baromit rendi volt. Minden rendező így néz ki egyébként, én ezt nem tudom, hogy zakó, sálanyagban és ing. De az Ashernek volt ez a visszahajtott zakója, az neki kimondottan csak rá jellemző. De a rendezők a sárukat mindig a nyakukba tartják. Ez igaz. Vagy a esetek szerinted mit szimbolizál a sár? Figyelmetlenséget, hogy elfelejtettem levenni a fogasnál, amikor bejöttem. De jaj, de bonyolult a színház, gyerekek. Én nem is értettem. Hallgassunk egy kis zenét. Most szabad? Cseti, meg kell kérdezni tőlük egyébként. A gyerekektől? Vagy az rendező? Hívjunk fel egy rendezőt. Vagy telefonáljon be egy rendező, és mondja el, hogy miért van sál a nyakában. Rendeztem darabot, ha gondolod, elmondom. A zene után. 3-12-3000. 0629986986. Milyen szép ez az SMS szám. Gyönyörű. Milyen szép a Karina. Kukac. Radiocafe.hu. Milyen szép a Bobby. Tomi Laci. Dark in the city and the night is a wire. Steep in the subway and the earth is on fire. Oh yeah. Woman, you want me, so give me a sign. I'll do my eat them just a moment. Dream high. Oh yeah. Now, we're touching the ground. I'm on a hunt, I'm after you. Smell like a sound, I'm lost and found. And I'm hungry like the old. In the forest and it's too close to hide. I'll be upon you on the moon. Light, light, oh yeah. High blood jumping on your skin, it's so tight. I feel my heat in just a moment. Stay high, oh yeah. All right now, in touch with the ground. I'm on a hunt, I'm after you. Smell like a sound, I'm lost in a crowd. Like the wolf. Scoot it, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, I'm hungry, baby. Jó van, okos vagy a ráka melyet. Vedd meg neked műtétre pénzt, tessék! Laterna Magica. Filmmagazin minden pénteken 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Premierek, rendezők, színészek, filmes események és játékok. A műsort Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt vezeti. Laterna Magica. Hallgasd, és a filmvilága nyitott könyv lesz előtte. Na, köszönöm, Gárga bácsi. Isten áldja meg, Gárga bácsi. Mi az Isten van? Na de az anyámnak ikrei lesznek. Megmondták az ultrahangon. Visszám anyádba, elfelé! Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ez jó. Persze, jó. Persze. Ez itt a Hit, remény, zsűlölet 2, a Rádió Café 98.6-on. Telefonszámunk 312-3000. SMS-ünk 0629-986-986. E-mail címünk radiocafe@radiocafe.hu. És a stúdióban nem más, mint Chatman. Jobbágy Robert, az a Silent Bob. Mondjuk a vendégünket. Kecskés Korina. Om. Hello. Tomi. És Laci. Eszméletlen a stáb, nem? És eszméletlen a hangulat. Én hiszkogom. Hogy vagy, Bobi? Jól vagy? Jó van akkor. Igen. Örülsz a 2-0-ás vezetésnek? Hát, te se igazán, ugye? Ugyanilyen aranyos a gyerek, nem? Nem. Bobi, te Reálnak drukkolsz, ugye? Nem. Ha nem a Juventusnak. Hát ez most nem esett jól. Karina, te szeretnél gyereket? Nem. Soha? Nem. De biztos, hogy egyszer majd szeretnék, de most még önzőbbnek tartom magam. Hány évre gondolsz? Ne menjek el. Beszélj belébb a mikrofonba. Este 10-kor moziba. Fehérváron most nem hallottak, tehát ez 10 kilométer volt. Bocs, jó van. Mondjuk hány év múlva szeretnél? Fogalmam sincs. Megmondom őszintén, hogy minél később. Annál jobb. Biztos, hogy egyszer majd meg fogom érezni, hogy na most... Na, mi van? Bobi nincs jól ettől a gondolattól. Ő örül, hogy a világra jött. Igen. Lehet, hogy most kéne, de még egyelőre nincs meg a semmiféle sekerés. Nem baj. Ettől még fogunk tudni. A Bobi alakított a többi csecsemővel együtt egy gyermekvédelmi ligát. Igen. És annak a szószólójaként mondja most, hogy nem. A gyereket mit? Korán kell betervezni, hogy sokat, tehát hogy az anyukájának legyen ideje fölnevelni meg minden. Ilyen a Bobi. Ilyenek ők ebben a gyermekvédelmi ligámban, igen. Jó. Én nem így láttam egyébként. Jó, de hát mondjuk az vesse az első követ a mai nőkre, aki nem nincsen tisztában az, hogy nőnek manapság sokkal fontosabb a karrier, mint egy férfi. És egy pasi mennyire? Mennyire? Ha engem kérdezel, én hasonló állásponton vagyok, mint te. Na jó, de egy férfinél ez tök normális, sokkal több ideje van egy nőnek. Másik részről egy nőnek azért mondjuk nagyobb döntés ez, azért lássuk be, tehát így már csak a fizikai igénybevétel miatt is, nem? Szerintem ez a legkevesebb. Tehát a férfiak erről igazából nem tudnak véleményt formálni, nem tudom? Hogy ne tudnának. Szerintem... Jó, hát mi a Rátóti legényanyák, ez kétségtelen. Szerintem... Tudom. Nem tudom már mihez akartam hozzászólni, mert közben így elszánkáztál a téma mellől, úgyhogy... Laci nagyon gyors. A diszkó bolygón. Kétcsúszós a parket. Oké, mindjárt. Nem hiszem el. Mit nem hiszel el? Bocsánat, csak közben ránéztem. Foci, megy a hátam. Megy a hátam. Tényleg csak is lágvortokban. Juventus, Real Madrid 2-0, Trezegé Del Piero. Tényleg nagyon jó meccs ez. Nagyon jó meccs. Szépek. Igen, tehát hogy a pasik nem könnyen akarnak gyereket szerintem. Tehát ugye egy nőnek inkább ez a probléma, a fizikai igénybevétel, nem is már... Igen, megvan a fanál. Tehát szülni kell így konkrétan. Ki kell szülni a gyereket magadból. Igen, egy nőnek kell szülni. 9 hónapig. Na jó, de ez nem olyan egyszerű. Haló. Te akarsz szülni? Haló. Szervusz. Sziasztok, Bunkó Mágnes vagyok. Szevasz. Szia. Ez igaz, mert a piros tartományban... Parancsolsz még egyszer? SMS-ek nem érkeztek egyáltalán. A te címe, te olvassátok már be tényleg, hát Chatman néz után. Minden nem olvashatunk. Chatman nem olvas be. Fél idő lefújták. Chatman nem obszén meg semmi. Hát, de nem tudjuk melyik az. Őszintén szólva, nekünk is kellemetlen, amit írtál. A mamutos, igen, pontosan erre nem akarják mondani. Hello. A mamutos. Én nem olvasom az SMS-eket. De lehet, hogy valakinek véletlenül küldte el. Nem, azt mondja a Chatman, hogy valószínűleg meg se kapta. Baj lehet ezzel. Ez nem mondjuk még egyszer. Jó, mondjuk most 986. 103 Schulz. 103 Schulz, bizony. És egyébként a pasikkal, meg minden így most így magánéletileg? Vagy, bocsánat, csak ez hadd kérdezem, tehát ez így megy, hogy valaki betelefonál, és így rákérdez valamire. Ezek az emberek le vannak fizetve, semmi. Nem, én csak azt szeretném, hogy ez miért van így? Tehát, hogyha valaki már telefonál, akkor beszéljen, nem? Nem, hát, hogyha mondtuk neki, hogy nem kapta meg a Chatman az SMS-t. Maradtunk a tényközlésnél. Feltennék egy kérdést, voltál te már olyan előadás, olyan darab, voltál te már olyan darabban, amikor így, tudod, ilyen, mit tudom én, bérletes vagy iskolai osztályok, igen, voltak, szakmunkás képző, tehát ez a klasszikus Bessenyei Ferenc, Sinkovics Imre ugye leszólt a színpadról, ha jól emlékszem, meg talán az őze valamikor, vagy... Mm-hmm. Én is hallottam voltál már ilyen, de hogy van ilyen? Ugye játszottam különböző típusú embereknek? Igen. És hogy ez mennyire kellemetlen, szeretném megkérdezni, ha az. Kétfajta élményről tudok neked most így hirtelen beszámolni. Stories. Az egyik az, amikor egy előadást megvesz egy cég. Erről mesélj. És repi ajándéknak mi fölléphetünk egy játszott repertoár előadással. Az milyen? Az olyan, hogy mondjuk... Jó esetben van azért félház, de van, amikor még fél sem. Tehát azért baromi rossz dolog lehet, hogy az ember dolgozik, és akkor ezt kapja a cégétől ajándék, vagy neki föl kell öltözni, és el kell menni reprezentatív estét eltölteni. Szemben ahelyett, a kis jól szórakozna, mondjuk. Így van. De nem egymásnak küldözgetik a cégek ezt ajándékba, hogy szeretettel meghívjuk Önt. És fogalmam sincs, nem tudom. Na igen, és az alap attitűd az, hogy na, akkor most én itt vagyok, mert itt kell lennem, mert muszáj, most jó arcot vágnom ez az estéhez, akkor csináljatok valamit. És halálunalom, tökre nem élvezik. És van egy ilyen színházi szólásmondás is, hogyha ingyenesek lennének a színházigyek, akkor tök üresek lennének a színházak. Tehát az embereknek kell fizetniük valamit azért, hogy ez így van, érezzék, hogy az értéke meg legyen. Pontos. Pontosan. A másik pedig, most játszom egy gyermek előadásban. Ezért nem becsülik a rádióba a színvonalat az emberek. Mert így van. Tessék szavazni. Igen? Hogy... www.portfolio.hu. Másik a gyerek előadás. Angyalok a tetőn, ez a címe. Igen, a Bobinak. És azt hétvégén szoktuk előadni délelőtt 11-től, és valamikor duplát nyomunk, tehát délután 3-kor is. És ezt szereted? Ez a szombat esti hajnalig tartó bulizásokat kicsit megnyírválja a vasárnap reggeli 8-as kelés. Nagyon érdekes. Tehát igen, azt gondolom, hogy nagyon sokat kap az ember így egy előadás alatt. Ott nincs kamu. Tehát, hogyha szar, akkor nincs mese. Így mondjuk, amikor így először fölmegy az ember a színpadra, és lentről olyan gyöngyöző kacajt hal több százasával, ahogy ember nem tud már nevetni, amikor felnő. Miközben ez az egyetlen tehát ilyen igazán, gyerek tragédia. Igazán gyönyörű. Az, hogy felnő? Nem. Amit játszatok. Amit... Ez az egyetlen gyerek tragédia, én gyerek darabként, amit Pesten játszanak. Igen, láttad esetleg? Hülye vicc volt, nem. Én is játszottam gyereket. De miről szól a darab? Olyan, arról szól, hogy ismert mesefigurák elmenekülnek gondjaik és bajaik elől. És kegyed? És keresnek egy kettőt. Ki ebben a darabban? Én vagyok Piroska. A farkasból? Igen. Tehát a piroska és a farkas. Igen, a piroska és a farkasból maga piroska. És te miért menekülsz el? Mert nem akarom, hogy megegyen a farkas. És akkor egy tetőn kötök ki, és ott találkozunk Csipke Rózsikával, Hófehérkével, féllábú ólomkatonával, Jancsival és Juliskával. Az komoly, akkor ivarányban jók vagytok, Jancsi és Juliska már megvolt egymásnak. Kik játszanak még? Bejöttek a nagy csajok, Csipke Rózsika, Hófehérke, Piroska. Csipke Rózsikát egy stúdiós lány játsza. Yes, imádom a stúdiós lányokat. Imádom a Karinát. Botos Éva van még, Botos Éva. Botos Éva. Ki jött? Nem tudok. Új színházba. Sajnos, hát ilyen... Új színházba. Gyere, járj a színházba. Bunkócik vagyunk. Drága a jegy. Meghívlak. Oké? Okay. Jaj, de jó. Istenem. Tényleg? Én elmegyek. Jó. Vasárnap 11. Jó. Szuper. A 8-asra, nem? Most kapjátok össze magatokat, mert egy hétig tart már nálunk az évad, és aztán vége lesz. Jó, de vasárnap 11. Tényleg, mert én korán kellő vagyok, egyébként nem tudok tovább aludni. Jó, akkor leteszek egyet, meg beszéljük meg. Jó. De ide. Na, és képzeljétek el, hogy jövő évben Jirzsi Mentzellel fogok dolgozni. Na! Ezt nem mondod komolyan. De komolyan. Tapsoljuk. Köszönöm szépen. Erre még a gyerek is felbefögött örömébe, komolyan. Na, de azért akkor lehet, hogy a következő évet azért jobban sikerül. Igen, és a Strindberg drámában fogom a... Strindberg darab. Mondom százszor. Fogom a női főszerepet játszani, és az a cím, hogy csak bűnök és bűnök, és ennek is nagyon örülök. És miről szól a darab? Egy szerelmi háromszög. Hát vagyis, hogy nem annyira szerelmi. Hát van két nagyon jó barát, és én az egyik barátnak vagyok a csaja, és aztán a másik barátnál kötök ki. Hoppa. Amilyen komoly lánynak látszol. Én nem szeretem az ilyet. Az ember így azt gondolná, hogy... próbáltam interjút csinálni, mielőtt ismerkedtek, de mindegy. Szóval milyen komoly lánynak látszol, azért téged így jó megviselhetnek ezek a darabok, nem? Uda, mit csendet. Figyelj, hát... Szóval mondjuk, hogy elkapsz egy ilyen, érted? Mit kapok mit el? Mit tudom, bűnök és akkor nem, vagy... Te hogy fogod fel ezt munkára? Szuper, hát mazohista vagyok, ne viccel, imádom. Szedjenek szét, gyötörjenek. Jaj, hát ez bírom. Akkor szerkesztőnk joggal vásárolta meg a műsor ajándékának ezt a kiskorbácsot. Szeretettel átnyújtunk. Nagyon köszönöm. Mazohista. Igen, tehát ez nagyon... Kezdek nagyon lelkes lenni, tehát... Igen? Pipálgatja ismerkedő lapon a izé. De valószínűleg, mert iszonyú jó mestereim, meg tanáraim voltak a főiskolán, és így annyira hiányzik az, hogy így komoly meló legyen. Aha. Komoly meló. Te hogy fogod fel ezt az egész színházat, hogy ez meló, vagy ez így hivatás? Ez egy menekülés. Nekem is nekem. Nem gondoltam, hogy ilyen depresszív választopok. De hát ez ennél nincs jobb, ne viccelj. Igazából könyvet is azért hiszik, hogy olvasom. Depressziós, de nem az. Nem, én abszolút projektálok, csak projektálok? Tényleg, jól vagyok. Tehát, hogy... De a menekülés az nem feltétlenül egy negatív dolog. Azért azt sem mondod, bocsánat, semmi. Jó vagyok, tényleg jó vagyok. Semmi bajom, nem érted, semmi bajom. Na igen. Nem, ez szuper jó. Mielőtt menekülsz akkor? De amikor elmegyünk utazni, akkor is menekülünk. Hát annyi helyzetben menekülünk, nem? Mármint úgy, hogy a valami másik érzés. Én az utazás nekem ilyen felszabadult érzés, hogy bah, ilyen de fellélegzés. De el, bizony. De miért gondolod, hogy a menekülés ez egy negatív? Akkor egy kiszabadulás, értem, az lehet, hogy jobb szó. Kiszabadulás. Igen. Gyerekek, innen folytatjuk, ez nagyon messzire vezet. Kiszabadulás, de jó szó. Igen. Nyert az MTK. Mit nyert az MTK? Felsőház, DVSC, Megaforce. Hoppá. Semmi köz a futballhoz. Kérek, még Red Bull van még? Hogy ne lenne, gyerekek, mert szarelul. Tring! A kutyát engedjük ki. Na, innen! Meg fogja harapni a gyereket! Az éterbe, mint a Real Madrid a pályára. A Stadio delle Alpiban, ahol 2-0-ra ég éppenséggel az első fél idő nem után. Nem ég, jó? Tehát állj. 2-0-as hátrányban kezdi a második fél időt, mondom ezt így. Azt hiszem, Real Rukker vagy, Laci? Az vagyok, igen, de arra gondoltam, tehát legalább ne vánsd a csapatodat. A Juventus most egy tudom, hogy jobban szereted, de ne vánsd a Reált, ez nem szép dolog. Azért, mert az Alessandro... Nagyon izgalmas meccs. Ugye? Ezek diplomatikusak. Igen. Nagyon jó meccs. De jó focinak szurkolunk. Én nem, tényleg én nagyon reálnak. Jó. Hihetetlen jó. De az, hogy egy lány mondja ezt. Hogy a Del Piero nagyon-nagyon szép volt. De ez mi nagyon szép. Össze, szereted hogy a focit? Abszolút nem értek a focihoz, tök hülye vagyok hozzá, de látom azt, hogy voltam már foci meccsen. Mi, ki játszott? Újpest, Fradi. Melyik oldalon? Most egy ilyen pasid, vagy hogy? Nem, most a családommal voltam ki. Melyik oldalon ültetek? Mivel a Fradi pályán voltunk, ezért a Kecskés nevű játékos kinek, játszott kinek az Újpestben, nem rokonod? Nem. Nem, csak kinek drukkoltatok? Mondom, hogy én teljesen na, neked tök mindegy. Fradinak igen. Mondjuk. Hát a zöldet, vagy a liláknak. Fradinak, igen. Igen. Mondjuk ki, a Fradinak. Mondjuk ki, a Ferencvárosnak. És nagyon jól szórakoztam. Egy fradista csajjal ülünk a stúdióban. Nyert a Fradi akkor? Nyert a Fradi, igen. Akkor jó meccs volt. De nagyon bének volt. De jó, azért én meg tudok állapítani, tehát látom azt. Csináljunk már egy kis sport, marketinget a labdarúgásnak. Nem féltél az ülői úti katlanban gyönyörű nőként, hogy esetleg ez, hogy mondjam, komolyra is fordulhat, hogy ez az önfeledtnek induló szórakozás? De megmondom, hogy féltem a metró aluljáróba például, meg amikor a lovas rendőrök ott álltak. De nem volt balhé. Balhé nem volt, de megmondom őszintén, hogy így régen paráztam ennyire, hogy itt lesz. Elindul a tömeg, akkor igen. Nem... egyszerűen nem lehet mit csinálni. Egyébként... Ja, és bocsánat, mondjak még valamit. Egyáltalán nem jutott eszembe, hogy zöldet meg így lilát nem nagyon kéne magamra így fölpakolni. És mi volt ehhez képest a tavasz színében? Alá akartam hozni a lila a hálózsákot, mert hogy biztos fázni fogok. És hál' Isten az utolsó perc, az öcsém mondta, hogy ugye nincs nálad semmilyen ilyen... Lila. Tehát igen, konkrétan lilára kérdeznék. Úgyhogy ott vagytam. Okos. Na, egyszer... És egy nagy fradi zászlóval útnak indultál. Egyszer egy barátommal... Nem, az sem. Próbáltam elvegyünk. Fradi szlován, Bratislava meccsen az Üllői úton. Az kemény volt. És egy kritikai megjegyzést mertünk tenni a fradi középcsatárára, mivel visszafordult egy csávó. Igen. És felnézett, és azt mondta, kinek drukkoltak? Baszki. Fölhívta direkt a figyelmet rá. Marokkónak! Ez volt a kérdés vége, Marokkónak! És akkor így húzta a feleség, hogy hagyjad már Pisti őket, hagyjad már Pisti. Nem mondtam ki, hogy mit mondott volna, nem? Nem, csak majdnem. Viszont... Hagyjad már pécsiek, azt mondta. Én egyébként azt akartam az előbb mondani, hogy a metró, tehát a tömegközlekedéstől én is félnék, de autóval meccsre járni nagyon jó. Hát hova? Én az MTK pályára járok, és a sarkon parkolok. Nagyon jó. Én a Vasas pályára jártam, amíg... Amíg volt rajta foci. Igen, igen. Az is jó volt. Két rongy volt tavaly egy jegy. Így van, annyi. Egy kiábrándítóan rossz mérkőzésre. Igen, rossz volt, de nekem a hangulat miatt megértem. Meg se járni. De ez még nagyon szép. Viszont képzeld el, hogy utoljára Tomival együtt voltunk a Magyar-Olaszon. Igen. A Népstadionban, és ez baromi jó. Nagyon jó volt. Az nagyon jó élmény volt, tényleg. Nagyon kellemes volt, igazi foci élmény. Teljesen véletlenül kiment 60 ezer ember egyébként. Hát teljesen véletlenül, igen. De tényleg így benne volt, tehát miért kellett volna kimenni, mindig kikapunk a jobb csapatoktól, ugye? De nem, azért is. De akkor ez a baromi nagy élmény lehetett, igen. Nem, azért mentek ki az emberek. Nem borzasztó jó volt. Szerintem legalább 10 ezeren azért mentek ki, hogy az olaszokat lássák. Ez is lehetséges. Igen, és így még dupla nagy élmény volt, hogy döntetlen játszott a igen. Magyar válogatott. Igen, és hogy miért legyen megint nagy a magyar foci, nagyon érdekes volt, hogy Alessandro Del Piero is játszott ugye azon a mérkőzésen, és mi a Tomival üvöltve kérdeztük azt a további 59.998 emberről, hogy ki az, amikor az összeállítást felolvasták. Nagyon jó érzés volt, és jó volt meghallgatni a Hevesi Tamást is, meg a Thunderstruck-et is az AC/DC-től a szünetben. Jó meccsre és járni. És mostanában... Én voltam Juventus meccsen is. Én pedig jéghoki meccsen képzeljük. Voltál a VB-n? Igen. Hol nem, bajnokok ligája volt, nem? Hol? De nem. Itt most Magyarországon? Igen. VB volt. VB. Nem tudatos, de hogy mondjam, az esztétikumot bizonyára kedveli a játékban. Nem, még sosem voltam, és most kaptam egy meghívást is. És megmondom őszintén, hogy nagyon megdöbbentett, nagyon izgalmas. Nagyon jó élmény, nem? A sport egyébként eszmetlen izgalmas szerintem. Egyáltalán nem lehetett követni a hoki golyót. Tehát én nem is gondoltam, hogy ez ennyire gyors volt. Sem. Én még sosem voltam élőben a hoki meccsen. Hogy hívják ezt? Hoki golyót? Hoki korong. A korong. Hoki golyó. Majd nyugodtan ezt. Arra mondjatok. Ez nagyon helyes volt. Ez rémes lehet engem hallgatni, bocsánat. Nem, ez nagyon helyes volt. Rémes hallgatni Karinát szerintetek? Telefonáljatok, írjatok! Ennyire ne dobd föl magasra a labdát szerintem. Szerintem egyáltalán nem rémes. Én is. 312-3000-0620-9986-986 vagy pedig radiokafé@radiokafé.hu a kis balzakoknak. Igen. Szolgálati közlemény megvolt, azt hiszem rátérhettünk a zenére, nem? Wobert. Teszteljétek a firewallunkat a www.radiocafe.hu-n, vajon be tudtok-e jutni? És ezt a dalt neked küldöm. Nekem? Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And young she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly.